Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله فضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم محترم yang bagaimana dua yang bisa dari suki yang bisa maka yang berburu mencuman sayur sayur ialah di sistem bisnis yang memotu para خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے امور کتاب کی دوسری آیت کریمہ کی طرف یہ آیت ہے الحمدللہ رب العالمین دوسری آیت کریمہ الرحمن الرحیم امور کتاب کی یہ دوسری آیت کریمہ آج اس مبارک اجلاس میں میری گفتگو کا محور ہے ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رحمان ہے رحیم سب سے پہلے کیا ہے کہ پورے قرآن حکیم میں لفظ رحمان 57 مرتبہ آیا ہے صرف 7 ٹائم اور رحیم 95 مرتبہ آیا ہے 95% دوسری بات سے ذہن رکھیں کریں کہ رحمان یہ اللہ کی وہ صفت ہے جو صرف اللہ کی ایک صفت رحیم کے ساتھ ہی جڑ کر کے آئی ہے کہیں اور کسی دوسری صفت کے ساتھ اس کو نہیں جوڑا گیا اب آج ہی ان دونوں کا مطلب سمجھ لیتے ہیں اور اس کا مطلب سمجھنے کے لیے ہم تفسیر بیضاوی کی طرف رجوع کرتے ہیں تو فاطر بیضاوی کی ایک مشہور زمانہ قرآن حکیم کی تفسیر ہے فرماتے ہیں الرحمن الرحیم جس معنی بنیاد المبالغہ من رحیمہ تلقى الظالم الغضب والعظیم من حکمہ کہتے ہیں کہ رحمان اور رحیم اللہ کی دو صفتیں ہیں اور دونوں مبالغے کے لیے ہیں اور دونوں کا مستقبل ہو رحیم یا رحم ہے جیسے غضبان غضب یا قبضے और अजीम अजीमयान ऐसे ही रहमान रहमान रहीमया हम उसे और रहीम रहीमया हम। अब सवाल ये पैदा होता है कि अर्रहमान के बाद अर्रहीम सिफत जोड़ने की क्या जरूरत है? तो पहले आइए अर्रहमान को समझ लेते हैं। अर्रहमान अरबी में पालान के बदल पर है और अरब जब सिफत की इंतहा को बयान करना चाहता है तो सिफत को पालन के बदल पता है, मतलब बहुत ज्यादा भूखा हो तो बोलता है अन्न जौहान पर्वतीय पालन, अरे भूख से मरा, और बहुत ज्यादा प्यासा हो प्यास की इंतहा हो चुकी हो सिफतें असच की इंतहा हो गई हो तो बोलता है अन्न अच्छान पर्वत रखना, यानी प्यास की तमाम डिग्री खत्म हो गई है, इस नदी की हर डिग्री खत्म हो गई है, इतना चाहता हूं मैं कि चार से मारा हूं। और जब बहुत ज्यादा खा लेता है नोरू पेट में एक लुकने की जगह नहीं होती तो बोलता है अन्न शबान पर्वत में रहमान। इस तनाजुर में देखें तो रहमान पर्वत में पादान है, यानी रहमत की और रहम की तमाम डिग्री अच्छा तरह पर्वत हो, उससे ज्यादा रहीम कोई हुई है। जब मामला ये है तो अर रहीम को अर रहमान के साथ जोड़ने की क्या जरूरत थी? जवाब उसका ये है कि अर रहमान से एक सवाल उठता है, रहीम से उसी सवाल का जवाब है। अगर अर रहमान के साथ रहीम न जोड़ा जाता तो ये अल्लाह का कलाम नहीं होता। क्या सवाल पैदा होता है? अल्लाह एक मकसद रहमत है, इस रहमत का कुआं है जिससे पानी उबल उबल कर तमाम जमीनों को सैराब कर रहा है, हर मखलूक से पैदा हो रही है। रहमत का ये कुआं बिल्कुल भरा हुआ है और इस कुएं से पानी बह बह करके पूरी जमीन को सैराब कर रहा है। तो बात यह है कि रहमत का ये कुआं जो भरा हुआ है और पूरी दुनिया इस पानी से सैराब हो रही है, क्या ये कुआं कभी सूख जाएगा? जवाब दिया गया नहीं। अर-रहीम और अरबी का तालिबे भी जानता है कि अर-रहीम सिफत मुशफ्फा है और सिफत मुशफ्फा के बारे में अरबी तालिबे भी जानता है कि उसकी तारीफ यह है कि सिफत अपने मौजूद से कभी जुदा नहीं होती। तो बोला सवाल का जवाब मिला कि ये मत करे रहमत कभी सूख जाएगा, जवाब मिला नहीं। बराबर उसका रहम जारी है, रहमान से जो शुभा उठा था और रहीम ने उसकी शुभ का जवाब दिया है, इस वजह से रहमान के साथ की पत्र रहीम को जोड़ने की जरूरत पेश है। आगे बढ़ते हैं, ये रहमान और रहीम किससे निकले हैं तो मालूम हो गया रहीम या हम। अब आइए रहमत का माना क्या है, पढ़ना बात वाली होगी। पानी पैदा कहते हैं अर रहमतु रिक्कतुल कल्बि वल इकामु यक्तज़ि तफक्कुल वल इहसान। वो मिन हुल रहीम लेकिन के पास था अला माफी था कहते हैं कि रहमान और रहीम ये निकले हैं लफ्ज रहमत से, रहीम यरहमो से, और रहमत का मतलब होता है इनकेता का मतलब इनकेता मायल होना और इसी से रहीम है यानी औरत की बच्चेदानी क्यों इसलिए कि उसको रहीम इस वजह से कहा जाता है कि अंदर जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है रहम उसी तरह मायल होता जाए जहां कम फैला होता है वहां कम फैलता है जहां ज्यादा फैला होता है वहां ज्यादा फैल जाता है। तो रहम के अंदर जो बच्चा है उसके ऊपर वो मुनासिब होता है उसकी तरफ मुड़ता है उसकी जरूरत के मुताबिक इत्तेदा के मुताबिक ऐसे ही अल्लाह रहमान और रहीम है बंदे की जो जो जरूरियात उसकी निगाहों के सामने उतना जरूरत होता है। इसी वजह से रहीम का एक मफहूम जैसा कभी मैंने बताया बच्चे का ही होता है अल्लाह पाकी ने बिल्कुल हम के बयान में इस वक्त को इस्तेमाल किया है। कहते हैं पति में निपुकार ने की पसंद पति के पदा कर रही लक्ष्य बन अच्छा पत्नी है हमेशा से है हमेशा रहेगा और निपुकारों को पसंद करने वाला है नेकी पसंद है और फैसले की कदम से मां के रहम के अंदर लक्ष्य बनाने वाला है वहां बच्चेदानी के लिए पूर्ण के लिए लब्दे रहम इस्तेमाल हुआ है। इस तरह रहमत में और रहम में बहुत पानी की शरा है इसको गहरी नजर ही पा सकती है। अल्लाह तबारक व तआला बहुत रहीम है उसकी रहमत का अंदाजा आइए हदीस से करें। हदीस वहां कहते हैं हुरैरा ने रजी अल्लाह तआला अन्हु कहा सगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल इन्नल्लाह खलक रहमत यौम खलकहा मिसा रहमत فأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار رواه البخاري في كتاب الرضا حضرت إمام البخاري تجد التقوى في كتاب الرضا من الآية حضرت أبو هريرة فرماتے ہیں कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते सुना कि जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने रहम को पैदा किया इन्नल्लाह खलक रहमत यौम खलकहा जिस दिन अल्लाह ने रहम को पैदा किया और फरमाइए कि रहम मखलूक जिस तरह अल्लाह मादी अशिया का खालिक है मादों का खालिक है ऐसे ही कैफियत मुजर्रदा कभी कर ये कैफियत मुजर्रदा है तो जिस तरह वाक्य माफिया का खालिक है इसी तरह कैफियत मुजर्रदा का खालिक है यहाँ रहे में कैसे मुजर्रद है उसके बारे में कहा गया कि अल्लाह की मखलूक है जिस दिन अल्लाह ने रहम को पैदा किया तो जानते हैं उसके सौ हिस्से का डाले रहमत जिस दिन रहम को पैदा किया उसके सौ हिस्से कर डाले कैफियत मुजर्रदा के और तकसीम करने के बाद हम सकें तहुती साहब रहमा अपने पास 99 रहम के हिस्से रख लिए वाहिदा और दुनिया की तमाम मखलूकात को सिर्फ रहम का एक हिस्सा दे दिया रहमत का आलम बताया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़माने में ये सब जवाब में कुर्बान कहेंगे इस अल्लाह से कितनी मोहब्बत पैदा होती है नजर रखेंगे फलों चाहत काफिरों बिल्कुल चिंता भी इन अल्लाह ने रखा अगर काफिर कोई मालूम हो जाए अल्लाह के नाफरमान कोई मालूम हो जाए कि अल्लाह के पास कितनी रहमत है तो वो जन्नत से मालूम नहीं होगा उम्मीद लगा बैठेगा कि मुझे कितनी जन्नत मिल जाए फलों चाहत काफिरों रहमा लम यही अस्मिन अगर काफी को यही हो जाए کہ اللہ کے پاس اتنی رحمت ہے تو وہ جنت سے مایوس نہیں ہوگا, امید لگا بیٹھے گا کہ اللہ میرے کفر کے باوجود میری نافرمانی کے باوجود بھی جنت عطا کر دے گا. اور رحمت قربانی تو تین باتیں معلوم ہوئی, جس طرح اللہ نے رحمت کیا تھا بارش تک کہہ دیا تو مجھے رکھا کر پانی تک. دوسری بات یہ معلوم ہے کہ اللہ نے جس سے رحم کو پیدا کیا اس کے سو نیچے کا ڈالے اور 99 حصہ سے پاس رکھ لیا, ایک حصہ سے بابو کے پاس لے کر. اور تیسری بات جو معلوم ہوئی کہ ایسا مقصد رحمت ہے, اگر کافر کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کتنا رحیم ہے تو وہ بھی جنت کی آس لگا. کئی حدیث کے پاس امام بخاری کتاب میں کافی ملا ہے. دوسری حدیث حدیث وعن هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش ان رحمتي تغلب غضبي. رواه مسلم في كتاب التوبه. حضرت امام مسلم صحيح پاک مسلم کے کتاب التوبه کے اندر ہے حضرت ابو هريره حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا, تمام مخلوقات پیدا کر دی گئی, لما خلق اللہ الخلق تمام مخلوقات جب پیدا کر دی گئی تو کی کتاب ہی تو اس نے اپنی ایک کتاب میں ایک چیز رکھ لکھ دی. اب تو تمہارا پیدا ہو گئی, مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اس نے اپنی ایک کتاب میں ایک چیز لکھی. پہلا سوال یہ کہ کیا چیز لکھی, دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ کتاب ہے کہاں, کتاب میں اس نے چیز لکھی دونوں بات کو کہتے ہیں. یہ کتاب ہے کہاں جس میں اس نے ایک چیز لکھی ہے اور وہ چیز کیا ہے جس نے اس میں لکھا ہے, ان دونوں سوال کے جواب آپ کا یہ لکھ دیا. لما خلق الله الخلق جب اللہ نے تمام مخلوقات کو پیدا کر دیا, کتاب کو اپنی ایک کتاب اس نے لکھا, کتاب کہا ہے بہو ہی لہو کو پتا ہے عرش کے اوپر اس کے پاس ہی رکھ دیجیے, بہو ہی لہو کو پتا ہے اس کے پاس ہی عرش کے اوپر رکھ دیجیے. پتا چلا وہ کتاب کی طرف عرش کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس رکھی ہوئی. آخری ٹکڑا ان رحمتی تغلب غضبی, میں انتقام کے لیے کام کو لے کر ہوں, میں غضبناک بھی ہوتا ہوں لیکن میری رحمت میرے قہر کے اوپر غالب ہے, میری رحمت میرے جبر کے اوپر حاوی ہے, میری رحمت میرے غضب کے اوپر حاوی ہے. ان رحمت کی تغلب غضبی, اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ ہو. آج ہم جنت پانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے, پانچ وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں, رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, دن بھر کے پیسے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, یہ آمان انسان کو بخشوانی نہیں جی نہیں. کون سی چیز بخشوائے گی؟ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے پوچھتے ہیں. حدیث نبی کی طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن ينجی احد منکم عمله قال ولا انت یا رسول اللہ قال ولا انا الا ان يتغمدنی اللہ برحمت تكتب وقارب والوقت وروح والشيء من الثلج والقط والقط تقله. رواه البخاري في كتاب الغطاء. حضرت امام البخاري صحيح الكتاب في كتاب الغطاء سنا ہے پوری حدیث پر ریفر کرتی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کو اس کا عمل چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جہنم سے نجات نہیں دے سکتا, اسے جنت میں داخل نہیں کرا سکتا. کسی انسان کو اس کا عمل نجات دے ہی نہیں سکتا. یہ بات سن کر کے صحابہ کرام حیرت الاستعجاب میں ڈوب گئے، پسند کر بیٹھے تاکہ ایسا ضرور آپ نے تو آدن کا نگیرا کا آدن نبی ہے، لن نگیرا ہے نہ لن گھر پہ نبی ہے آدن نگیرا ہے، اور نگیرا کا آدن نبی ہے تو عربی کے سارے بھی چاہتا ہے کہ وہ مون کا پاجو دیتا ہے، یعنی کوئی بھی آدمی اپنے عمل کی وجہ سے نجات نہیں پائے گا، نگیرا کا آدن نبی ہے جو مون کا فائدہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے صحابہ کرام کے دل میں شک پیدا ہوا، سوال پیدا ہوا، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ جواب دیا گیا انا ولا انا، ہاں میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا، الا ان يتغمدني الله برحمته، تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ دے، یہاں دیکھیے تغمد لفظ استعمال کیا گیا اور غمد کہتے ہیں نیام، جس میں تلوار کی چلے ظاہر ہے کہ تلوار کو اگر نیام میں ڈال دیا جائے تو نیام مکمل پھنس لیتی ہے تلوار کو، تلوار دکھتی نہیں ہے، وہی لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کروائی، اللہ ان يتغمدني الله برحمته، جس طرح تلوار کو نیام میں رکھو تو نیام تلوار کو پوری طرح کھاٹ لیتی ہے، تلوار کسی نہیں ایسے ہی اللہ کی رحمت اگر مجھے پوری طرح کھاٹ نہ لگی تو میں بھی اپنے عمل کو جلد جلد لے جاؤں، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال بعد میں اٹھاتا ہوں، جواب اس کے بعد دیتا ہوں، پہلے ایک بات عرض کروں کہ اللہ کے اسی رحم کے تصور کی بنا پر آج کے گناہوں پر چلے رحیم ہے رحم کر دے گا، آپ کی شیرا شاعر ہے جس برڈ میں پاگل کر دیتا ہے شاعر، کہتا ہے پیار کاٹا بہت پیرے میں کتا دوش، پیار پاتا بہت ساؤ کے پیرے میں شیر بھی پڑھ رہے تھے موجود ہے، پیار پاتا بہت سا کے پیرے میں کتا دوش بسے حتیسے کپورو رحیمو رحما گپت، بے شراب کا بیار پاتا تو پیتے بیٹھ جاتے، بیار پاتا بہت شراب کی بوتل نہ بیٹھ پیتے، کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ اس وجہ سے کہ رات میں کل رات کو میکتے کے جو پیر صاحب تھے بڑی لمبی تقریر فرما رہے تھے، اور اس لمبی تقریر میں اللہ کے غفور ہونے کا، اس کے رحیم ہونے کا، اس کے رحمان ہونے کا بڑا مبسوط تذکرہ کرتے ہیں، رحیم ہے نا غفور ہے نا بخشے، تو اب جب آدمی اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا اللہ کے رحیم کی وجہ سے جائے گا تو پھر نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، دیگر ہمارے سوالے کرنے کی کیا ضرورت ہے، سوال پیدا ہوتا ہے نا، اب یہ سوال میں نے اٹھایا اب اس سوال کا جواب کہاں ملے گا، چلیے قرآن حکیم سے پوچھتے ہیں، قرآن حکیم سے سوال کا جواب کیا ہے، جب تیری رحمت کی وجہ سے آپ کی جنت میں نہیں جائے گا، تیری رحمت کی وجہ سے جنت میں جائے گا عمل کی وجہ سے نہیں، تو عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے، الجھے ہوئے مسئلے کو تو ہی حل کر دے، ایسے کریم دیجیے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ آیت کریمہ سورہ انعام کی دوسری آیت کریمہ سورہ نحل کی پڑھتا ہوں، ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ثم ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو یہ آیت سورہ انعام کی ہے اور دوسری آیت کریمہ سورہ نحل کی ہے، یہ چونوں میں پڑھ گئے، ترجمہ کیا ہے, سورہ انعام کیا ہے, اے ہمارے حبیب اگر آپ کے پاس وہ لوگ آئے تو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں. کیا اثر کبھی نہیں تم نبی آیا دیا, اے ہمارے حبیب اگر آپ کے پاس وہ لوگ آئے جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو انہیں پہلے آپ سلام کرو, فقل سلام علیکم, آپ ان کے اوپر سلام کیجیے, سلام کرو. اور یہ بول دو کتب ربکم علی نفسی رحمت, اللہ نے تیرے رب نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا, ایک ہے فرض ایک ہے وجہ پر, لیکن کتبہ کا چہرہ جب ادا آئے تو وجوب اور فرضیت سے بچ کر کے اس کا مفہوم ہوتا ہے, یعنی فرض میں اور وجوب میں مبالغہ ہوتا ہے کتبہ کا چہرہ جب ادا آئے. کتبہ رب کو کمانا تفصیل رحما, تیرے رب نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا. اچھا تو رحم کرے گا, فرض کر دیا, آگے بیان دیجیے. من عمل منكم سوءا بجهالة, تو کوئی آدمی اگر جہالت کی وجہ سے کوئی برائی کر بیٹھتا ہے, من عمل منكم سوءا بجهالة, جہالت کی وجہ سے کوئی آدمی کوئی برائی کر بیٹھتا ہے, ثم تاب من بعده واسطہ اس کے بعد وہ کام کرتا ہے, برائی کرتا ہے اور اس کے بعد وہ کام کرتا ہے, ایک تو توبہ کر لیتا ہے اور دوسرے اپنی اصلاح کر لیتا ہے, اس کے بعد فإنه غفور رحیم, تو اللہ غفور رحیم ہے, گویا رحم تو کرے گا لیکن آپ کے پاس کچھ ہونا چاہیے نا جو رحم کی بنیاد بنے. رحم کی بنیاد بنائیے, جو کچھ ہو سکے آپ آمال صالحہ کیجیے, ورنہ ہم کیا ہمارے آمال کیا, اس کی مثال کے ذہن رکھ لیں. ایک شخص نے اعلان کر دیا کہ میں اپنے ان خوبصورت بہنوں کو پراکم نیلام کرنے والا ہوں, ملینئر بلینئر بڑے بڑے لوگ آ کر کے قدم لگائیں, لوگ پہنچ گئے, نیلامی شروع ہونے سے پہلے بینکوں کے مالک نے دیکھا کہ ایک میں کے کچھ لباس میں لکھتی ایک گڑیا دیا پہنچی, بڑا حیران ہوا اس کے قریب گئے, کہا کہ اما تم یہاں کیوں آئی ہو, کہا کہ بیٹا سنا ہے تو اپنا پگلا نیلام کر رہا ہے, ہاں صحیح ہے, تو کہا تیرا بگلا خریدنے آئی ہوں, تمہارے پاس روپے کتنے, تو وہ اپنے میلے سے پہلے لباس میں پیسے جو اس نے لپیٹے ہوئے تھے بول کر کے کہتی ہے یہی کوئی میرے پاس 1,000 روپے ہوں گے, ہنستا ہے بنگلے کا مالک اور کہتا ہے کہ اما 1,000 روپے لے کر کے بنگلہ خریدنے آئی ہو, جو بکرے کی قیمت کیا ہے, لیکن تھوڑی دیر بعد اعلان کرتا ہے کہ جتنے بڑے بڑے لوگ آئے ہیں سب چلے جائیں, میں نے یہ کملا اس گڑیا کو دے دیا ہے 1,000 روپے, کسی کو اعتراض ہے, 1,000 روپے میں اگر وہ بکرا دیتے تو کسی کو اعتراض کرنے کی گنجائش ہے, لیکن 1,000 لے کر دے دی تو اب 1,000 کے بدلے بکرا دے دینا, یہ صاحب بکرا کے رحم کے اوپر منحصر ہے, ایسے ہی ہمارے اعمال ٹوٹے ٹوٹے ہمارے اعمال محدود, اس کے مقابلے میں اگر ہمیں جنت کی آپتی نعمتیں مل جائیں تو یہ ہمارے عمل کا بدل تو نہیں ہوا, اس لیے کہ ہمارے اعمال محدود محدود اعمال کے بدلے لا محدود نعمتیں ملنا یہ اللہ کے رحم کی وجہ سے, ورنہ محدود اعمال کا بدلہ محدود ہونے چاہیے, یہ بات تو بھی کہی. ہماری زندگی محدود, ہمارے آباد محدود, جنت کی زندگی لامحدود, جنت کی نعمتیں ابدی لامحدود, محدود کبھی لامحدود کا بدل نہیں ہو سکتا, یہ آپ بھی بولتی ہے. اب اگر محدود کو لامحدود کا بدل بنا دیا جائے تو بنانے والے کا رحم نہیں بنا سکتا ہے, ورنہ اور کوئی چیز محدود کے بدلے کا محدود کے بدلے گی. یہ تو سوال کا جواب ہوا کہ اگر آدمی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا بلکہ اللہ کے رحم کی وجہ سے جائے گا تو آپ آج کے بارے ادا کریں کیا کریں. رحم کا اسلام میں کیا مقام ہے, آئیے ذرا کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کروں جس سے اندازہ ہو جائے کہ اسلام سچ مچ دین رحم ہے اور جس طریقے کا تصور رحم اس نے پیش کیا ہے کسی اور مذہب میں رحم کا یہ تصور آپ کو نہیں ہے. انسان کیا ہے احترام کے تعلق سے ایک حدیث پاک دیکھے حدیث کی طرف بات اور اتنی فضل حدثني انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان تلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله لا تقتلوا شيئا ثانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امراة ولا تغلوا وضموا غنائمكم واقروا فاحسنوا ان الله يحب المحسنين كما هو قوله في كتاب الجهاد والسير. حضرت انس بن مالك فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان سپاہیوں سے جو جنگ میں جہاد کے لیے جا رہے تھے, کہا کہ اللہ کا نام لے کر کے جاؤ, اللہ کی مدد کے ساتھ جاؤ, بسم اللہ اللہ کا نام لے کر جاؤ, وہ باللہ اللہ کی مدد کے ساتھ جاؤ, وانا باللہ کے رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کے اوپر جاؤ. اور ایک بات ذہن نشین کر لو, لا تقتلوا شیخا فانیا, تمہاری تلوار کسی بوڑھے کے اوپر نہ اٹھے, تمہاری تلوار کسی بچے کے اوپر نہ اٹھے, ولا فقیرن, تمہاری تلوار کسی چھوٹے بچے کے اوپر نہ اٹھے, نہ کھیر خاص بچے کے اوپر نہ معصوم بچے کے اوپر, ولا امراۃن, نہ تو تمہاری تلوار کسی عورت کے اوپر اٹھے, تمہاری تلوار کسی بوڑھے کے اوپر نہیں اٹھی چاہیے, تمہاری تلوار کسی شیخوار بچے کے اوپر نہیں اٹھی چاہیے, تمہاری تلوار کسی چھوٹے بچے کو اوپر نہیں اٹھی چاہیے, تمہاری تلوار کسی عورت کے اوپر نہیں اٹھی چاہیے. اور دیکھو مال غنیمت جو جمع ہو مال غنیمت کا خیال رکھنا, جمع کر کے امیر کے پاس پہنچا اور اپنے درمیان اختلاف کرتے رہو, ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتے رہو, اللہ تعالیٰ کرنے والوں اللہ لڑائی کرنے والوں کو اوپن کر دیکھیے جہاد سے جا رہے ہیں, لیکن جہاد کا اصول بیان کیا جا رہا ہے تمہاری تلوار ایسے نہ تو موقع کے اوپر بھی کسی عورت کو نہیں پوچھا. اسلام میں رحم کا ایک اجازت دے سکتا ہے کسی بھی گاڑی کو پکڑ دیا جائے, کیسے اجازت دے سکتا ہے اسلام کی کسی بس کو پکڑ دیا جائے, کیسے اسلام اجازت دے سکتا ہے کہ کبھی اسلام کو پکڑ دیا جائے, اس بات کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ بھیڑ بھاڑ کی جگہ پر پکڑ دیا جائے, یہاں تو جہاد پر جانے ہوں گے جانے کی جا رہی ہے کہ تمہاری تلوار کسی پورے کو پڑنی ہونی چاہیے, تمہاری تلوار کسی بچے کو پڑنی ہونی چاہیے, تمہاری تلوار کسی معصوم بچے کی جان نہ لے لے گئے, تمہاری تلوار کسی اور کو. چلیے انسانوں سے ہٹ کر کے جانوروں پر آتے ہیں. کتا نجیب جانور ابھی سے بات دیکھ کے باتیں ابھی کی طرح وہاں کی بھولے نہ کرتی اللہ تعالیٰ مارا مارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی ہمارا رجل یمشی وہ بھی بڑی تھی کہ اس سب کا آگے آدرش اور بجٹ اپیرن بجٹ اپیرا بشری رسم مہارت بہت کل گنجن ہسو جا پورا سارے کا آدرش پہاڑ لقد بلغ هذا الكلب من الحسش مثل الذي بلغ لي فنزل الفيل فملأه قرماء ثم أمسكه بفيه حتى لقي به فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قال يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذات كل كبد رشوة أجر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تو چار علاقے میں سے ایک امام ہے ان کی حدیث کی کتاب مسند احمد کے ذریعے ایک بار کون سن لے رام حضرت عمر ہے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانے میں ایک گنہگار آدمی گناہوں میں ڈوبا ہوا آدمی ایک جنگل میں جا رہا تھا اچانک اسے پیاس لگی اور بہت پیاس لگی رشتہ کا نہیں لگا بڑی شدید پیاس لگی اس نے کنواں پیا بابا کہتا پی رہا ایک کنواں مل گیا لیکن اب سول نہیں تھی رستی نہیں تھی پہلے اتر گیا پچھلی بار پانی پیا مکڑ نکل کر کے آیا اس کی پچھلی تو مجھے جب باہر آیا تو دیکھا کہ کنویں کے مٹیر کے پاس جو گیلی مٹی ہے اسے ایک پیاسا کتا اپنی زبان سے چاہ رہا ہے تو اس کتے کو دیکھا بخار اپنے دل میں تھا بار پل میں کثیر نے اس نے کہا کہ لقد بلغ هذا الكلب من الحبش مثل الذي بلغني ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں پیاسا تھا اللہ کی جو مخلوق تھی ویسے ہی پیاسی ہے لیکن اب پانی نکالوں تو کیسے نکالوں مجھے پینے کے لیے تو خود کنویں کی پہلے اترنا پڑا تھا کیسے نکال پانی اس نے اپنا موزہ نکالا چمڑے کا بلغ الحبش کنویں کے اندر اترا پمنا بہمان اس نے اپنے چمڑے کے جوتے کو پانی سے بھرا اب مسئلہ یہ تھا وہ نکلے تو کیسے نکلے اس لیے کہ دونوں ہاتھوں کے سپورٹ سے وہ باہر نکل سکتا تھا اس نے کیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل ما امسک بفیہ اس نے اپنے منہ سے پانی کے بھرے ہوئے موزے کو پکڑ لیا حتی رقی بھی اور دونوں ہاتھوں کا سہارا لے کر کے وہ اوپر آ گیا اور سکل کل اس نے کتے کو پانی پلایا اور شکر اللہ کروں اللہ کو اس کی جہاں اس کی پسند آئی کہا ہے میرے بندے تو نے کس نبی چاہیے تو میرا میری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے تم نے اس کے اوپر رحم کیا کیا ہو رہا ہے تیری زندگی کے تمام گناہ بخش دیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے تمام گناہ بخش دیے صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو فرمایا یا رسول اللہ وہی نظر آپ بہائی نہیں لال گرا چادروں کے ساتھ بھی رحم کرنے پر ان کے ساتھ اس کے سلوک کرنے پر بھی اجر ہے کیا ثواب ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر جاندار ہر سر کلیجہ رکھنے والی چیز کے ساتھ رحم کرنے پر اجر ہے یہاں کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر رحم فرمایا اور اسے جنت میں ڈال دیا کتے میں چھوٹا ایک جانور ہے بلی ابھی تو پکے تھے اور اسے چھپلا حضرت جب میں معراج میں گیا تو میں نے دیکھا جہنم کے مشاہدے کے وقت کی ایک بوڑھی عورت عذاب میں مبتلا ہے اس دن امرأت ایک بوڑھی عورت عذاب میں مبتلا ہے میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ بوڑھی عورت کو کون سا گناہ کیا وہ مبتلا ہے عذاب میں جبرائیل نے کہا کہ ایک عورت نے بلی پال رکھی بلی نے گھر میں کچھ نقصان کر دیا اور غصے میں آ کر کے گہرے بڑھیا نے بلی کو ایک کمرے میں بند کر دیا جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا بلی کو نہ تو اس نے کھانا دیا ولن تو کے لیے کھانا نہیں دیا ولن کا کھانا نہ کچھ پینے کے لیے دیا ولن کٹا نہ تو اس کو تھوڑا کی تاپنی من خشاشنا کہ زمین کے کیڑے مکوڑے حشرات نہ کھا کر کے اپنی جان بچا سکے تڑپ تڑپ کر کے وہ بلی کمرے میں مر گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بڑھیا کی بے رحمی کے اوپر کا غصہ آیا کہ بے رحمی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مکھ کرایا تھا سڑک کا جانے میں ڈال رکھا بلی کے ساتھ میں رہنے کی وجہ سے ایک عورت جہنم میں مبتلا ہے عذاب میں کی گئی اور ایک کتے کے اوپر رہن کرنے کی وجہ سے سب جہنم میں مبتلا ہے. بلی کے پر ایک مخلوق ہے بکری. حدیث پاک دیکھیں والد نے عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على رجل وعطرین رجله على صفحة الشافع ويحك الشفرة ويستحضر إليه بالبصرية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول قبل هذا أتريد أن تريد عن موتا رواه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب المهارة. حضرت إمام البيهقي رحمة الله عليه أپنی حدیث کی کتاب سنن الكبرى میں جہاں قربانیوں بنایا ہے یہ حدیث سے پاک نکل کتنا پاس بنایا ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک کتھائی ایک آدمی ایک بکری کو زمین پر پٹکے ہوئے ہے اور اس کے گلے کے اوپر اس نے اپنا پیر رکھا ہوا ہے. وہاں بڑی پاپا کی شادی بکری کے گلے کے اوپر اس نے اپنا پیر رکھا ہوا ہے اور وہ یہ خود شب رکھا ہوں اور پھر پیش کر رہا ہے اور بکری کر کے مارے اس چھری کو لے رہی ہے. وہ یہ سب ہم نہیں جی پاپا یہاں کبھی چھری کی طرف دیکھتے کبھی اس کی طرف دیکھتے اور پتا ہے کیا بکری کو ایک اور موت دینا چاہ رہا ہے. ایک موت تو دے ہی رہا ہے اور دوسرے ایک اور موت دینا چاہ رہا ہے. دیکھ کیسے تیری طرف دیکھ رہی ہے پہلے کے مارے. بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کے اوپر ہوتی ہوئی پہ رہنی دیکھی تو آدمی کو ٹوکا اور کہا کہ تم بکری کے ساتھ بھی پیر رہنی نہیں کر سکتے. بتائیے جانوروں کے ساتھ جب پیر رہنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ رحم کرنے کی تاکید ہے تو بتائیے انسانوں کے ساتھ کس طریقے سے رحم کی تاکید کرتا ہے قرآن حکیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتی. وہ کتا بلی بکری کچھ ہوتی ہے مخلوق ابھی سے پاکی تھی حضرت امام احمد رحمہ اللہ حضرت عبدالرحمن جن میں آپ کی اللہ کے باپ سے علاج کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ سفر کریں گے جن کے لیے آج کا پڑا ہوگا نبلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جلن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑا ہوگا پورے جھاڑی کی سیدہ کے جارے میں خوش تاریخ ٹھیک ہے کافی جھاڑی تھی انسان کی لڑائی ہوتی ایک آدمی جو ہے نشش کرتا وہ جھاڑی کے گیا گاڑی میں دیکھا ایک لال چیڑی میں کھوتے بنا رکھے اور اس کے اندر بڑے خوبصورت انڈے رکھے ہوئے وہ انڈے نکالنا ہے اور جہاں دل گھوم مارا جب وہ لال چیڑی آئی اس کا دور آئی تو بگڑ کھوتے میں ہے سمجھ کے اس لیے کہ جانوروں کے اندر بھی مفید اور مزید سکتی ہے. سمجھ کے یہ لوگ جو یہاں پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں ان میں سے کسی نے لے لیا آئی اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر پھڑفڑا تاکہ اسے تو پھل سکے آئی وہ پھڑفڑانے لگی اور کبھی صحابہ کرام کے سروں کے اوپر پھڑفڑا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹی سی چڑیا کی بے قراری دیکھی تو اس کی بے قراری دیکھ کر آپ کو اشارہ کر دیا کہتا نبی کسی بدبخت نے بتایا کہ نبی کہہ رہے ہیں نبی کہہ رہے چڑیا کی پیداواری دیکھی تو ہمارے پیار کرنے کا دل بے قرار ہو گیا. فرمایا سکون بجا رہا بھی ارے بھائی اللہ کی چھوٹی سی مخلوق کا دل کس نے دکھایا بتائیے چڑیا کا دل دکھ جائے تو نبی کا دل دکھ جائے رحمت کا اندازہ کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے دل میں انسانیت کا بلکہ اللہ کی تمام مخلوقات فقال اجتكم فجاہاتی، فرمایا تم میں سے کس نے اس پوٹے سے پرندے کا دل دکھایا ہے؟ فجاہاتی فجاہاتی فجاہاتی دل دکھانا، تکلیف پہنچانا. ایک آدھ کرو فقال رجل من القوم، ایک آدھ کرو فقال رجل انا صبت لہا بلدن، اور کیا اندھے نکالا گا شاید اسی لگے تو وہ جہاں ہو رہی ہے اور پھڑ پڑا رہی ہے اور اپنا دوسرا ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرطبہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرطبہ، لے جا کر کے وہی ایسے کو رکھا تاکہ اس چھوٹے سے پرندے کا جو دل بے قرار ہے اس کی بے قراری ختم. اندازہ لگے لیے کہ جو نبی پرندے کی بے قراری پر بے قرار ہو جائے شمت اندازہ لگانا مشکل ہے. کہ یہ دو آیتیں کریمہ پڑھ لیتی ہیں. پہلی آیت لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. ہمارے درمیان کسی بھی دیکھ رکھتا ہے، اگر تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے تو اس کا دل دکھتا ہے. تاکہ تمہیں کسی کو طرف سے ہم امیر سارے جہاں تک کا ہمارے فکر میں ہے کسی صحابی کو تکلیف ہو تو آتا تجھے ان کو تو گھر نبی کا دل محسوس کرے ایسا لگا کہ اس کی رحمت کا کتنا رحیم ہوگا ہمارا نبی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت رحیم فرمائی تو اپنے نبی کی صفت سے رحیم کی. یہاں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت سے رحیم ہے جو اللہ کی جو صفت اللہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی صفت اپنے نبی کے لیے استعمال کرنا اس کو ایک اوبر ہے. اور پھر اللہ کے اللہ نے فرمایا مبانا ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ کائنات کی تمام چیزوں کے لیے رحمت بنا کر دیکھے گئے. کسی مخلوق کو پریشان آپ دیکھ لیں آپ کبھی پریشان انسان کتا اسلی بکری پرندہ پرندے چھوٹی ایک مخلوق پرندے چھوٹی قریب پرندہ وہاں قریبی کی اسے ہی وہاں بھی اس طرح مرتا ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خاصه نمشه نبيا من الانبياء فامر بقريه النمل فتحرقت فاوحى الله اليه ان قرفت نمله اعرقت امه من الامم تتبع الله. رواه البخاري في كتاب الجهاد والتسير. هذا كلام البخاري في كتاب الجهاد والتسير. رابي كتير نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی زمانے میں ایک نبی کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ایک کہیں تھا وہ جہاں چونٹیاں رہتی ہیں پورا دریا ہوتا ہے گاؤں ہوتا ہے جس کو ایک ہی کہتے ہیں انگلش. اب ساری چونٹیاں وہاں تھی اچانک ان کا پیر وہاں پڑ گیا ایک چونٹی کے کاٹتی ہے کیوں کاٹ گیا دیکھا تو پوری دریا تو نم ہے چونٹیوں کی پوری بستی ہے. اس سے لے آ کر کے کہا چلا ہے چلا وہ پورے اینٹری میں تو اب اور آپ جو یقین نم نبی نے حکم دیا نبی کے مقرر نے آگ لگا دی اور پوری اینٹری جل کر کے خاصر ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی کی رضا پڑتی ہے اور کشنا دی اب ہم کو ہوئی نہیں اللہ نے ان کی طرف بھائی کی اور کہا تمہارا کام غلط ہے اب تمہارا سب کا نم نم ایک چونٹی نے کہا بتایا گیا جرم جو کرے سزا اسی کو دی جائے. یہ کیا کہ جرم ایک کرے سزا سب کو ملے جرم کوئی کرے سزا کسی کو دی جائے یہ کئی کے انصاف نہیں ہے. اگر سزا دینا ہی تھا تو اس کی چیز نے کاٹا تھا سزا اس کو دیتے سزا اسی کو دیتے کاٹا کسی نے اور سزا سب کو دی گئی تو اطلاع یہ کیا جا سکتا ہے کہ مجرم کو قرار لا کر سزا دی جائے اگر سب کچھ کوئی ٹیررسٹ ہے سزا دی جائے. لیکن یہ کریں انصاف نہیں کہ کرے کوئی بھلے کوئی منع کیا گیا کہ جس چونٹی نے کاٹا تھا سزا اس کو دے دی. کیا تکلیف بھی کسی نے جرم کیا کسی نے سزا سب کو دی گئی اور دوسرے یہ بات معلوم ہوئی کہ صرف انسان ہی اللہ کی تصویر نہیں کرتا جن ہی اللہ کی تصویر نہیں کرتے بلکہ کائنات کی ہر شے جاندار غیر جاندار سب اللہ کی تصویر نہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے معلوم کیا کہ کشن بھی اللہ کی رسول ہے کرتی؟ بتائیے سارے مسجد مقام پر پہنچی ہے جی، سارے مسجد مقام پر پہنچی ہے حرف کا. ہم کو جب پڑھائی شروع کرتے تو کہاں سے شروع کرتے؟ نبی کی پڑھائی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ معلوم ہے بایولوجی کی سب سے مشکل مسئلے شروع ہوتی ہے. انسان کو ہم نے الگ سے پیدا کیا ہے. ہم آپ کی پڑھائی شروع کرتے ہیں اور ندی کی پڑھائی بایولوجی کی سب سے مشکل مسئلے شروع ہوتی ہے. یہ فرق ہوتا ہے عام آدمی اور ایک کٹھن بایولوجی. ایک چنٹی نے کاٹا اور سزا اس طرح دی گئی پوری اینٹی جگہ دی گئی جہاں تک جلانے کا معاملہ ہے. اب تو یہ عام بات بن گئی. بستیوں میں آگ لگا دیجیے, بھوٹان کو جنگا جلا دیجیے, بھوٹان کی شدت نہیں لگا. وہاں نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان فقط ان وجد ان بلا ان بلا وحرکوہما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اكل الخروج اني امركم ان تلقوا كلام رب العالمين وان النار لا يحكم بها الا الله فان وجدتموها فاقتلوها. رواه البخاري في كتاب الجهاد والخير. حضرت امام البخاري في كتاب الجهاد والخير. ابي هريره کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک لشکر میں جانے کی ضرورت روانہ کی کہا دیا. ابھی لشکر روانہ نہیں ہوا تھا. آپ نے فرمایا جو دو آدمی ایسے ہیں ان کے چاہیے اتنے ہیں کہ اگر ملے تو ہاتھ پہ چلا دوں بلان ہو گیا تو آپ ایک ہی ہوا ملا. یہ دو آدمی ایسے ہیں کہ چاہیے ایسے ہیں کہ ان کو اگر پانا تو آگ میں چلا دینا. آپ ریبو ہوا ملنا دونوں کو آگ میں چلا دینا. رابی کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ نکلنے لگے تین عرب کا گروج جب ہم لوگ نکلنے لگے نکلنے کہہ رہا تھا کیا تھا نبی کو رحمت دیکھیے ایک مسلم کہتے ہیں اور وہ بھی زبردست مجرم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اشارہ کے بعد اسے آگ میں جلا دینا ان دونوں کو آگ میں جلا دینا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بہت بڑے مجرم. لیکن ان مجرموں میں صحیح رحمت دیکھیے آپ نے سب اچھا پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ یہ دونوں ملے ہیں تو ان کو باہر میں جلا دینا. ایسا کرو انی امرت حکومت تو ریپو فنارت کو بلا ہے. میں نے تمہیں یہ حکم دیا تھا کہ فلاں فلاں کو آج میں جلا دینا. وہ ایک دفتر آج کا آپ کی پتہ ہی دے سکتا ہے مجھے بھی چلو میں آج کا آگاہ بھائی وہ جب تم ہوں سب تو لوں گا اگر وہ تمہیں مل جائے دونوں کو خرچ کر دیا. اتنے بڑے مجرموں کو جلانے کی اجازت نہیں دی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کا آداب صرف اللہ دے سکتا ہے. صرف اللہ کو یہ دیا اللہ کے لیے کام بندے کو اجازت نہیں ہے کہ کسی کو زندہ جلائے. یہ اسلام میں رحم کر یہاں تو زندہ جلا کے لیے عام بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کا آداب صرف اللہ ہی دے سکتا ہے. بندے کو یہ اجازت نہیں ہے. شروع سکھائی کری سنا آج کا آداب نہیں دے. کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ تعصب ہے, رواداری نہیں ہے. وہ غیر مسلموں کے صحیح اپنے دلوں میں سینہ رکھتے ہیں, بغض رکھتے ہیں, ان کے تعلق سے جذبہ رحم اپنے دلوں میں وہ نہیں رکھتے. یہ تصور پتا غلط ہے. بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کے صحیح جذبہ رحم رکھنے کا حکم دیا گیا ہے, چاہے وہ کسی بھی ریلیجن کا کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, کسی بھی کاسٹ کا ہو, کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو. اسلام اس کے بارے میں کیا تصور رحم پیش کرتا ہے؟ آئیے ایک حدیث پاک دیکھیں. حدیث کس طرح وان شریف نے عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس. رواہ البخاری کی کتاب التوحید. حضرت امام البخاری کی حدیث پاک میں کتاب التوحید میں ہے. راوی حضرت جریر کا قصہ. حضرت جریر نے عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد دیا ہے کہ اللہ ایسے آدمی کے اوپر رحم نہیں کرتا. جملہ دیکھیں لا یرحم اللہ, اللہ رحم نہیں کرتا من ایسے تمام آدمیوں کے اوپر, ایسے آدمی کے اوپر بعد لا يرحم الناس جو انسانوں کے اوپر رحم نہیں کرے گا. یہ نہیں کہا گیا کہ ایک مسلمان کے اوپر رحم کرے, نہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر مذہب کے ماننے والے کے تئیں اپنے دل میں جذبہ رحم رکھیں. یہ حدیث سے بات بتا رہی ہے کہ اسلام تعصب کی اجازت نہیں دیتا کسی بھی مذہب کو. کسی مقام کی ایک خبر دیکھیے پر حدیث حدیث وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء الرحم شجنة من الرحمن فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله رواه الترمذي في كتاب البر والصلة والأداب. حضرت امام الترمذي حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب البر والصلة والأداب کے میری شریف میں لائے راوی حضرت عبد الله نے امر کیا آپ نے پاتے مصر کے بیٹے الرحمن جن کے دلوں میں جذبہ رحم ہے جو اپنے ذہنوں میں رحم کا تصور رکھتے ہیں اللہ انہی کو رحم کر رہے ہیں. الرحمن الرحمان رحم کرنے والوں کے اوپر ہی اللہ رحم کرتا ہے. جو لوگ اپنے دلوں میں جذبہ رحم نہیں رکھتے اپنے ذہنوں میں تصور رحم نہیں رکھتے اللہ ان کے اوپر رحم نہیں کرتا. انہیں لوگوں کا اوپر رحم کرتا ہے جو اپنے دلوں میں جذبہ رحم رکھتا ہے ذہنوں میں تصور رحم رکھتے. دوسرا حصہ ارحموا من فی الارض یا تم زمین پر جتنے بھی انسان ہیں سب کے اوپر رحم کرو چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو, ہندو ہو, عیسائی ہو, سکھ ہو, مسلمان ہو, کسی بھی مذہب کا, سب لوگ رحم کے مستحق ہیں. اسلام کا سینا, قرآن کا سینا, حدیث پاک کا سینا, صحابہ کرام کا سینا کس قدر بڑا ہے اندازہ لگا لیا جائے حدیث پاک سے. ارحموا من فی الارض زمین پر جو لوگ بھی ہیں سب کے اوپر رحم کرو. تو رحم من سما تو زمین والوں پر تم رحم کرو گے تو آسمان والا تمہارے پر رحم کرے گا. کسی نے شاید کسی ٹکڑے کا ترجمہ کیا ہے کہ کرو مہربانی محل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش زمین پر. ارحم من فی الارض ارحم من فی السماء. تیسرا ٹکڑا الرحم شجنة من الرحمن. شجنة جاتے ہیں انگلش میں کیا کہتے ہیں ریمیفیکیشن, ریمیفیکیشن تشرف نکلے ایک رحمان سے مشتق ہے, یہ رحمان کی ایک گالی ہے وہاں سے نکلی, وہاں کے سیکھنا ہے وہاں کا ریمیفیکیشن. تو رحمان رحم کا ریمیفیکیشن, رحمان کا ریمیفیکیشن ہے رحمان سے نکلا ہوا ہے. رحمان سے رحم نکلا ہوا ہے. ممم وصلہ تو جو رحم کو جوڑے گا وصلہ اللہ تو اللہ اسے جوڑ دے گا. ممم قطعہ جو رحم کو کاٹے گا قطعہ اللہ اللہ اسے کاٹ دے گا. بتائیے دوسرے ٹکڑے میں تو کہا گیا کہ انسان کیسا بھی ہو کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو زمین پر رہنا ہے رحم کا مذہب. اور رحم کے لیے بتاتے ہوئے کہا گیا رحمان سے نکلی ہوئی چیز جو اس کو جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا اور جو اس کو کاٹ دے گا اللہ اسے کاٹ دے گا. حدیث اتنا بڑی چیز ہے قتل کرنا کسی کے کئی بغض رکھنا کسی کو گالی دینا کسی کو پورا بھلا کہنا یہ تو اور ہے. ایک حدیث پاک ذہن میں رکھ لیں تو آپ بڑا عجیب لگے گا بات کی بھی حضرت بتائیے حدیث بات عائشہ اللہ تعالیٰ عنہا بڑی پیاری حدیث ہے آج آپ سے لے کر ہوں بان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان اليهود اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہلن یا عائشہ ایاکی والمنکر ابی الفحش قالت اولم تسمع ما قالوا قال اولم تسمع ما قلت رددت عليه فاستجاب لي في من استجاب له في رواه البخاري في كتاب التعاون جہاں دعاؤں کا بیان ہے امام البخاری سے جس پر کوئی بلا راضیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ فرماتی ہے جس کو یہودی لوگ تو اسلام کے دشمن اور آج بھی دنیا میں جہاں بھی کوئی بڑا فتنا اٹھتا ہے تو کچھ کتنے کے محرے کے لیے ہوتے تو بھی دنیا میں کوئی فتنا نیا اٹھتا ہے جب بھی دنیا میں کوئی فتنا نیا اٹھتا ہے وہ اشارے سے بتا دیتے ہیں صحبت سے یہ مرنے کے بعد جو ہے تو کتنے کر رہا ہے وہ تو بیچارہ مرنے کے بعد اس کے بارے میں کیا کرے کتنا کر رہا ہے حقیقت یہ ہے یہ تو ایک خیالی بات ہے حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی کوئی فتنا رونما ہوتا ہے بڑا اس کے پیچھے یہودی لوگ بھی بہت ہماری یہ اس زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درجے تک بنا ہوئی آپ ایک آپ کے لیے بھی درجے تک بنے یہ لوگ آ رہے ہیں سوراج کے ڈھیری سے کھیل رہے ہیں السلام علیکم قرآن علی سے بتایا ہے کہ جب نبی سے بات کرتے تو لیکن بھی اچھا رہتی ہے اپنی زبان کے لیے کرتے لیکن بھی السلام علیکم اگر لاکھ نکال لیجیے تو سلامتی کی وجہ موت ہو جائے السلام علیکم کا مطلب یہ ہوا تو تمہارے اوپر سلامتی ہو اور السلام علیکم تیری موت السلام علیکم موت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ سلام ہو جائے سلام ہو جائے پتا تو آئے نبی نے وہ سب استعمال کرنا پسند نہیں کیا تو پورا رسول نے استعمال کیا آپ نے وہ سب استعمال کرنا پسند نہیں کیا وعلیکم آنا کیا پتا سکتے وعلیکم السلام لیکن آپ نے وہ سب استعمال نہیں کروایا لیکن بیوی کام آنے والی جو آپ کا حضرت محبت کرتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آتے ہی پیدا ہوئی کہتے رہتے السلام علیکم وَلَعَنَكُمُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ ایک ایک چیز سنائے کہا کہ تمہاری موت ہو تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو تمہارے اوپر اللہ کا غضب ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مہلن یا عائشہ اے عائشہ ہو پھرو ایاسی والکنفا تشدد سے بچو لوگ کہتے ہیں کہ گاندھی جی نے اہنسا کا پرچار کیا نان وائلنس کا پرچار کیا ذرا حدیث پاک کو دیکھیے جو تحریک گاندھی جی لے کر چلے تھے ہمارے نبی نے اس کی بنیاد ڈالی ہے عنف کا مطلب تشدد ہوتا ہے آپ کس نے اتارے دیکھیں جہاں لکھا ہوگا عنف یا عنف آگے لکھا ہوگا وائلنس لکھا ہوگا تو عنف تشدد سے بچو یعنی نان وائلنس اختیار کرو اہنسا اختیار کرو ہنسا سے بچو تشدد کی زبانیت کے لیے کی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دور رہنے کے لیے کہا ہے اور جانتے ہیں لفظ کون سا استعمال ہوا ہے جانتے ہیں عربی کا طالب علم جانتا ہے کہ ایاسا کا لفظ عربی لفظ تحقیر ہے لفظ تحقیر کا مطلب ہوتا ہے کہ خوفناک چیز سے کرانا مطلب ایک آدمی چلا جا رہا ہے سامنے سے خوفناک صاف آ رہا ہے آدمی نے دیکھا ہے پیچھے جا کے بولتا ہے یعنی اس سے ڈرایا جاتا ہے جو خوفناک ہو اور ان کے لئے نقصان سے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تشدد سے بچو بلکہ آپ نے کیا تھا کہ نبی استعمال فرمایا اس کے قریب بھی مت جاؤ یا کہ ولکنفا تشدد سے دور رہو ابل فوشا منہ سے کوئی بیکار فضول بات نہیں کرو گندی بات نہیں کے لیے تاریخ داری کا جواب تاریخ سے دینا اگر کیسا فکر ہے کہنے لگی اور سکتا آلو آپ نے سنا نہیں ہم کیا بولے بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول سسما ما قالو آپ نے سنا نہیں بولو کیا بولے और طرح کی طرح ہے, یعنی ایران میں کوئی رنگ تھی کہ جب چادکا لیے جاتا تھا تو چادر کے پیرن پہن لیتا تھا, پھر جا کر تلمی ہے ایک بات کہتے تھے بندی ہو پیر کا دے دیتے تلمی, لیکن تلمی ہی جو اس میں تاری ہے, یہ سچی تو بڑی بات ہے, تلمی ہے اس میں تاری ہے, اس میں تاری کا مطلب سمجھو کہ کسی چیز کی اصل علت بتانے کے بجائے کوئی اور علت بیان کی جائے, کہتے ہیں کہ سب کہاں کچھ لالو گل میں نمایاں ہوگی, آپ میں کیا صورت ہوں گی جو کی طرح ہو گئی, مرکزی خیال یہ کہ یہ ہے کہ حسن پنا نہیں ہوگا, یہ مرکزی خیال ہے کیوں ہے کہ حسن پنا نہیں ہوگا, آپ کہتا یہ ہے کہ یہ جو بھولو لالا زمین سے اگے ہیں یہ بھولو لالا نہیں ہے بلکہ وہ حسن آئے ہیں جو زمین میں دفن کر دی گئی ہے, آپ کہتے ہیں حسن بھولو لالا کے چکر میں نہیں ہو رہا ہے, اور اس میں وہی رونا رویا ہے اس نے جو حافظ کے شعر کے اندر رویا ہے کہ اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تو پیدا کر کے مبتلائے آزار کیوں کیا, آلام و مسائل کے درمیان گھیر کر کے کیوں رکھا ہے, پریشانیوں کے درمیان انسان کیا ہوا, تو مقوم میں بہت سارے لوگوں نے سبوں پر سفید کیا کرتے ہیں, لیکن اگر شیر کا مقوم ذہن رکھنا ہے تو انگریزی شاید کہ شیر ذہن رکھ لو ہمیشہ کہ شیر کا مقوم آپ کے ذہن رہے کہ on the creation of the beauty hangs the myth of tears. اچھا لیکن کائنات کے اوپر آنسو شاپو ہے, یہ مقوم ہے, کوئی رونا رویا ہے کہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد میں عذاب میں کیوں مبتلا کرتا ہے, موت کیوں دیتا ہے, تکلیفیں کیوں دیتا ہے, امراض کیوں دیتا ہے, پریشانیاں کیوں دیتا ہے, حل کر لیں گے اس سوال کے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی کو مبتلا یاد نہیں کرتا, یہ تو تصوری غلط, یہ تو تصوری غلط کہ اللہ کسی کو مبتلا یاد کرتا ہے, یہ تو تصوری غلط, اس لیے کہ وہ رحمان ہے ہمیشہ رحم بھی کرتا ہے, اگر عذاب دیتا ہے تو اس کی رحمت پر تو رحم کرتا ہے, وہ بھی رحمت ہے, یہ نقطہ اگر رہ لیا جائے تو سوال کا جواب مل جائے گا, جو سوال والے کے لیے ہے سوال آپ کے لیے ہے تو عام ضرور میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اتنا رحیم ہے تو کسی کو مبتلا عذاب کیوں کرتا ہے, رنگ جو آزاد کو دیتا ہے عذاب کو دیتا ہے, جواب اس کا یہی ہے کہ عذاب جو نازل ہوتا ہے مسائل جو آتے ہیں کیا حقیقت یہ رحمت ہی ہے اللہ کی, یہ سہول رحمت بصورت ہے, تو پورے رحمت مسورت کی رحمت جتنا آپ ہے, لیکن حقیقت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے, اس کو کیسے سمجھیں, دیکھیے ایک آدمی کا جسم ہے کچھ پڑ جاتا ہے, اب اگر اس قسم کو باقی رکھا جائے تو پورے بدن کے سڑ جانے کا بے چار ہے, ساتھ مر جائے گا, تو ایک رحیم کا اثر کیا کرتا ہے کہ ہاتھ کو اس کے بدن کو سیدھا کر دیتا, بتائیے یہ ہاتھ کا کاٹا جانا, بتائیے یہ سہمت تو ہے لیکن مہربان ڈاکٹر کی رحمت مزدور کے طرح ہاتھ کاٹ دیا گیا پورے جسم کو بچانے کے لیے, تو آپ یہ کہیں گے کہ ڈاکٹر نے غلط کیا, ایسے ہی اللہ کسی کو مبتلا آزار کرے تو یہ اللہ کی رحمت ہی ہے, ہماری سمجھ میں نہیں آتی اللہ کی رحمت کا سورج ہوتا کو ایک مثال سے اور سمجھے. اللہ تعالیٰ بتانا ہے قرآن کی مشیات فرمایا والذالک والسارق فاقطعوا ایدیہما. کوئی چور مرد چوری کرنے والی عورت ان دونوں کا ہاتھ کاٹ لیا ہاتھ کاٹ لیا جائے. شریعت تو رحمت کی ہے, نبی رحمت ہے اور اللہ رحمت رحمت یہاں ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو چور کا ہاتھ کاٹنا یہ تو مصیبت ہے, یہ تو حرام ہے, یہ تو سہمت ہے. لیکن یہ آزاد لینا چاہیے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جانا اس کے حق میں اگر رحمت مان لی جائے تو پورے محلے والوں کے حق میں رحمت ہے کہ نہیں ہے. تو اس کے اوپر میں یہ رحمت ہوئی ہے, یہ آئی ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک طریقے سے رحمت ہے دوسرے لوگوں کے اوپر, تاکہ لوگ اس کے ہاتھ سے مریں. اللہ کی رحمت یا بھائی کیا اضافی کرے اضافی کی ہے. موت کیوں آتی ہے؟ اللہ موت کیوں دیتا ہے؟ جواب, اگر موت نہ دیتا تو ہر آدمی سب نہ آٹنا ہوتا کیوں ہو جاتا. بڑی اچھی بات یہ کہتا ہے موت نے کر دیا ناچار اگر نہ ہوں تھا. موت نے کر دیا ناچار پکڑنا انسان ہے کہ ہے وہ خود بھی کہ خدا کافی ناکام ہوتا ہے. مت پریشان بن جاتا, موت نے کر دیا ناچار وگرنا انسان ہے وہ خود بھی کہ خدا کا بھی نقائم ہوتا. اس وجہ سے موت ضروری ہے, موت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو دیتا ہے حقیقت اس کی رحمت ہے. کسی تو بھی میرے یار کہ الموت جسر یوں سے حبیب موت ایک پل ہے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے ہم محبت ہے تو محبت تو ثبوت دو نا. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے تو اللہ سے جب محبت ہے تو محبوب سے ملاقات کرو نا. اب محبوب سے ملاقات کرنے کے لیے ضروری ہے کہ موت کا پل کراؤ کرو. ارے موت چتر یوسل الحبیب الی الحبیب, موت ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملا دیتا ہے. لہذا دعوت تو یہ ہے کہ اللہ سے محبت کرتے اور موت سے ڈرتے. مرو سبنا تم اپنے محبوب سے ملاقات کرو گے ورنہ اب تمہارے نشاط کار کیا کیا اب تو ہے نشاط کار کیا کیا نہ ہو مرنا جینے کا مسئلہ کیا نہ ہو مرنا جینے کا. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بات ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول بھی رحیم ہیں. قرآن نے بتایا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نبی کی صفت رحیم بتائی گئی. پورے انبیاء کے آیت میں ہم ارسلنا کیسا رحمت للعالمین, ہم نے اپنے نبی کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. اور صحابہ کرام کے بارے میں تو اس دعوت کے پیغام کے مخاطبین اولین ایک ان کے بارے میں فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام کی صفت رحمہ بتائی جو رحیم کی جمع ہے. گویا اللہ رحیم, اس کا غفور رحیم اور اس کے مخاطبین اولین بھی رحیم. سوال یہ ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کر دی لوگوں کو مارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جگہوں پر کمانڈر ان کے تھے, آپ نے مقابلہ کیا ہے. تو بھلا رحیم کسی کو قتل کرتا ہے؟ رحیم لوگ کسی کی گردن کاٹنے ہیں تو یہ تو قرآن کے بیان کے خلاف ہوا. آپ لوگوں سے لڑے, لوگوں کو قتل کیا ہے سارے کرام نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید فرمائی. آپ کمانڈر ان چیز تھے, کسی کو قتل کرنا یہ تو رحمت کے خلاف. پھر آپ کو رحیم کی تعلیم, آپ کو رحمت کی بنا لیں. سوال کا جواب کیا جانا ضروری ہے ورنہ موضوع مکمل نہیں ہوتا. جواب اس کا یہ اور چیز اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی پیغمبر کو چرا کے ہدایت دے کر کے لکھا ہے اور فرمائیے

مقصود کے استعمال کے لیے بار بار نہیں ہو. انسان کی حیثیت اس کائنات میں مقصود اصلی ہونے کی بنا پر مستعمل کی ہے اور پوری کائنات مستعمل ہے. میں نے کہہ رہا دو آئے پہلے پورے بکرا کی وہ لگی بارہ بارہ تم باپ اور بھی زمین اے انسان پوچھو کائنات کا مقصود اصلی ہے تیرے لیے ہم نے وہ تمام چیزیں پیدا کی جو زمین میں وہ لگی خالا خالا کو معاف اور بھی زمین زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ تیرے لیے پیدا کی گئی. یہ سورج تیرے لیے نکلتا ہے, یہ سورج تیرے لیے ڈوبتا ہے, یہ چاند تیرے لیے نکلتا ہے, یہ چاندنی تیرے لیے نکلتی ہے, یہ آپ چاروں کا چیز یہ تیرے لیے ہے, یہ ہواؤں میں چلنے تیرے لیے ہے, کائنات کی ہر شے تیرے لیے تیری حیثیت مقصود اصلی کی ہے اور تیری حیثیت مستعمل کی ہے. بقیہ کائنات کی ہر شے مستعمل ہے, تو ان کو استعمال کر. یہ سب تیرے لیے بنائی گئی ہے اور تو کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ جواب دیا گیا پورے تاریخ میں وما خلقت الجن والانسانیا وجود. تو کائنات کا مقصود اصلی اس میں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے اور کائنات کی ہر شے کو تیرے استعمال کے لیے بنایا ہے. کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب تیرے لیے حضرت انسان. کائنات میں انسان مقصود رکھتی ہے کبھی ساری چیزیں اس کے استعمال دلیل ان کی دلیل بڑی ہے. کتنی دلیل؟ کتنی دلیل ذرا بتائیے. ہوا نہ ہو انسان بیچارہ رہتا ہے. اگر ہوا نہ رہے تو انسان کا بگڑ جائے گا اور انسان نہ رہے تو ہوا کا بگڑے گا. کچھ بگڑ سکتا ہے. آم نہ رہے تو انسان کا بگڑ جائے گا. لیکن انسان نہ رہے تو آپ کا کیا بگڑ جائے گا؟ انسان کا بگڑ جائے گا. انسان کا بگڑ جائے گا لیکن انسان کا بھی سمندر کو کیا بگڑ والا ہے؟ سورج کا بگڑ جائے گا. انسان کا بگڑ جائے گا. انسان کا بھی سورج کا بگڑ والا ہے. چاند نہ رہے انسانوں کا بگڑ لیکن انسان نہ رہے چاند کا کیا بگڑ والا ہے؟ یہ فطری اور پوسٹک سہائی بتا رہے ہیں کہ انسان مقصودی اپنی اور کائنات کی ہر شرط یہ چلا دی. یہی تو ہے کہ یہ چیزیں آپ کو اس کا نکل گئے چیزیں ہی نہیں رہتا لیکن کائنات کی ہر شرط کی نظر نہیں. لیکن یہ کائنات کی کسی بھی شہر کی نظر نہیں رہ سکتا. اس کا مطلب یہ بھی کائنات کی ہر شرط اس کے استعمال کی ہے. جو لوگ کس طریقے سے سوچتے ہیں حیوان اور انسان کو ایک سطح پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں فکر کی غلطی یہی ہے. تو ہم شناخت نہیں دل بڑا سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے میرے محسوس غلطی سے نہیں ہے تو ہم شناخت نہیں دل بڑا پتا نہیں چلا. یہ ہے فکر کی غلطی. مستقبل اور مستقبل دونوں کو تم نے ایک سطح پتا کر کے کھڑا کر دیا. یہ اصل کا معاملہ تو نہیں کرو گے. آپ جب استعمال کی چیز پھیری فائن آپ کی ہر شہر اس میں یہ جانور بتا رہا ہے. اس کے بعد کیا رہتا ہے؟ اچھا کہتے ہیں تڑپتا ہے جب جسم کاٹی جائے تو بکرا جب تڑپتا ہے یا جانور جب تڑپتا ہے تو بڑا رہ پاتا ہے. مسلمانوں کو اس کے تڑپنے پر رہ نہیں آتا کہ وہ کتنی تکلیف پہنچ رہی ہے. اچھا اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے اس وجہ سے تڑپ رہا ہے. کسی بایولوجی کے بارے میں تو پوچھو وہ بتائے گا کہ وہ تڑپ رہا ہے تکلیف کی وجہ سے نہیں ہے. کتنی کہہ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ وہ تکلیف کی وجہ سے تڑپ رہا ہے؟ کس طرح نے کہا کہ تکلیف کی وجہ سے تڑپ رہا ہے؟ جسم کرنے کو تکلیف کی وجہ سے تڑپ رہا ہے. سائنس یہ کہتی ہے کہ دماغ تو پورے بدن کا حاکم ہے. جب جسم کٹ جاتی ہے اور خون دماغ تک نہیں پہنچتا تو دماغ بھوک دیتا ہے آپا کو کہ جلدی سے خون پہنچا ہو مجھ تک. لیکن اب نسل تو کٹ گئی ہے آدھا زور لگا کر کے پورے جسم کے زیادہ تن جاتے ہیں اور دور پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں دماغ پر, تب ہم اسی کو جانور کا تڑپنا کہتے ہیں. وہ تڑپنا تکلیف کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ خود کی تعلیم سے دماغ سے ہم اس نے کہا اس تکلیف ہوگی آپ محسوس کر رہے ہیں. انسان اور جانور میں فرق ہے, دونوں کے سطح پر نہیں رکھا جائے. اچھا اس پر ایک فطری طریقے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کائنات قدرت میں نیچر میں ایسا ہے کہ ایک چیز زندگی دوسرے کا ہونا ہے, ایک چیز زندگی دوسرے کا ہونا ہے. بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے, سوچے تو سننا رہے گا. شیر ہرن کو پکڑ کر کھا جاتا ہے, کھا جاتا ہے. مسلمان گلے چل رہا ہے وہ, اور جب انسان کو چڑھا ہے گھنٹہ مسلمان گھنٹہ کو جاتا ہے. شیر کوٹ کھائے تو اسے زوم کے بھی مل جائے کہ کوئی نہ پڑتے گا کیا معاملہ ہے. تو فطری طریقے ہے کہ ایک کی زندگی دوسرے کے اوپر مناسب ہے. بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا کر اپنی زندگی بچاتی ہے, ایک وہ بلی پکڑتی ہے پکڑ لیتا ہے اور اس طریقے سے اعتراض اسی طریقے سے یہ فکری طریقے سے دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تفریح کس طرح فرمائی ہے کہ اس کے اندر دو طریقے کے بعد میں ایک ہاتھ کھانے کے بعد کھائے گی. فکرت خود بتا رہی ہے کہ انسان گوشت کھوتی ہے اور سبزی کھوتی ہے. کیوں فکرت کس چیز کو مانتے ہو, فکرت کس چیز کو ماننے میں کیا حرج ہے؟ اچھا یہ سوال کا جواب ہے کہ مسلمان اگر رحیم ہے تو جانوروں کو کیوں کھاتے ہیں؟ دلیل کیا ہے کہ انسان کی جاندار اور حیوان کی جاندار جہاں ایک جاندار کو دوسرے جاندار کو مارنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا. یہ وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں جو انسان کی انسانی حیثیت کو نہیں سمجھتے کہ کائنات کا مقصود ہے اپنی انسان ہے. بقیہ تمام چیزیں اسے سمجھ گئی انسان ثابت ہے اور کائنات کی حیثیت سوال ہے جو قرآن سے بھی ثابت ہے اور اپنے سے ثابت ہے. فکری دلائل بھی موجود ہے, کائنات کی سوائی بھی موجود ہے, ہر طریقے کے دلائی نقلی دلائی اصلی دلائی فکری دلائی کائناتی دلائی کیے گئے رہنی نہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ہم نے جو موضوع اٹھایا تھا اسلام میں رحم کا تصور ہم نے بڑی حد تک موضوع کر لی. ہو سکتا ہے کہ بات باتیں سمجھ میں نہ آئی اس لیے کہ میں دیکھ کر لاجک اور فلاسفی کا تعلق منطق کا پڑھ سکتے تھا اور میرا کئی لوگوں سے کہوں کہ میرا اندازہ بیان بالکل آئینہ نہیں ہوتا ہے, تجزیہ تحلیل ہی ہوتا ہے. لہٰذا اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ کتابوں کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں. لیکن قرآن میں بھی بات بات کھیلتی ہے جسے عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. قرآن حکیم نے کہا بابا یا کہ حقیقت کو صرف آدمی سمجھ سکتے ہیں. میری بات باتیں ایسی ہیں جو بہت گہری فکر اور تقیف نظر سے متاثر ہوتی ہے. دعا کے پاس بات ختم کرنا چاہوں گا کہ اللہ ہمارے دلوں میں جس میں رحم پیدا کروائے, ہم ایک مسلمان کے سینی اپنے دلوں میں جذبہ رحم رکھیں, ایک غیر مسلم ایک ہندو ایک عیسائی کسی بھی مذہب کے ماننے والے کے سینی اپنے دل میں جذبے رحم رکھیں, اپنے دلوں میں تصور رحم رکھیں اور اس طرح میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں اپنے احباب کی طرف سے اور اپنی طرف سے کہ ہمارا دیش ہندوستان بھارت اس میں رنگ رنگ تہذیبیں موجود ہیں, مختلف ریلیجنس کے ماننے والے لوگ موجود ہیں, تمام لوگ ایک دوسرے کے پیش یہ جذبہ دل میں بڑھا ہے, سارے تنازع ختم ہو جائے, سارے جھگڑے ختم ہو جائے, سارے انتشار ختم ہو جائے, سارے مفاد ختم ہو جائے, ہم سب تمام مذہب کے ماننے والے اس دیش میں بھارت میں بھائی بھائی بن کر کے رہے. اس طریقے سے وی کین میک آور انڈیا گریٹ گریٹر گریٹر. اللہ ہمیں نیک مدد فرمائے.